اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. د سورت بقرې دویمه ایسه شروع وه او د دویمې ایسه خلاصه او تجزیم دغه وه چې په دې حصه کې بیان د چا د اثبات ته رسالت دی او هغه شبهات او هغه بېځایه اعتراضات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې مشرکانو یا یهودیانو یا نصاراو کړي دي نو د هغې سوالاتو د هغې شبهاتو جوابات یې ورکړل فمینس کی زجرونا وغیر ورسرومو دا یو باب پدی که تردی پوری برابر شو تر آیت نمبر 123 پوری او پدغا آیتونو که چکم دینو دغا خلاصه و چه سلور شبهات اول ذکر شو بیا داغی نفس یو پک قایده و بیا پینزو آغا زواجیرو او پینزو زواجیرو نفس بیا دوا اعتراضات و شبهات دو داغی جوابات او بیا پینزو اصول پینزو آداب چکم دینو آغیر ذکر کرد اس د دې د نه د آیت نمبر 124 نا دا دویم باب شروع شو او دا دویم باب بچدیږي تر آیت نمبر 141 پورې یو سل وختم یې د سپاره تر اخیره پورې دا دویم باب دی. په دې باب کې بسوی په دې باب کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات کوي دا غو ملت او دین چې کوم دی ثابتې لیکن طریقہ بدل رہا اس پوری دلیل عقلی استعمال شو اس دلیل نقلی استعمالی گی دلیل نقلی ماتا استویلو بیا کرد پیغمبرانو نوی کرد ملائکو نوی کرد جناتو نوی کرد کتابونو نوی کرد وحوش و طیور و مارغان وغیر نوی کرد دا وکرد اولیاءو نوی مختلف طریقو سر دلیل نقلی پیش کرد و دا مختلف فائدو دا پارے پیش کرد دیده که دلیل نقلی چی پیش کئی نو آغا دا پیغمبر نا پیش کئی چی ابراهیم علیه السلام دی دا آغا او دا یعقوب علیه السلام نا دغا دلیل نقلی پیش کئی پس باندی پا اثبات تا رسالت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندی فائده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت اول او آغا وجه دادا چی یهودیانو بم دا خبر کولاوی من پا ملت ابراهیمی باندیو نصارا و با هم دا خبر کولا مونږ په ملت ابراهیمی باندې یو مشرکان و با هم دا خبر کولا چې مونږ په ملت ابراهیمی باندې یو د درې واړو دا خبر کولا د مکی خلکو با هم مونږ دانت په ملت ابراهیم وي او د مد دغه چې کوم دین يهوديان او نصارا و هم دغه ترزو نو په دې وجه باندې د دلیل وت ذکر کوي د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د ملت نه دا دلیل چې بیانېږي نو دا به تر اصل کې په دوو فصلونو باندې په مشتمل وي په دوو فصلونو باندې یو فصل په دې باب کې تر آیت نمبر 132 پورې په دې کې به ذکر کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت ابراهیمی باندې ولی زکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی ٹھیک شو دویمه خبره دا ده چې د ابراهیم علیه السلام د قبلی طرف ته مخ کوي نو د قبله د ابراهیم علیه الصلاه والسلام قبله ده دریم دی د هغه بلدی او د هغه خار نه دی چې کومه خار او بلدی ته ابراهیم علیه السلام دعا کړی و بل خبره دا ده چې د په هغه دین باندې دی چې کوم دین د پاره ابراهیم علیه السلام د ځان د پاره او د خپل اولاد د پاره سغوخته و دعا غوخته و او بیا د په خپل باندې دعا د ابراهیم علیه السلام ده دعا د ابراهیم علیه السلام چې غوخته و د یو نبی د پاره په دغه بلدا په دغه خار کې هغه نبی سوخته هغه داده نو د په خپل دعا د ابراهیم علیه السلام ده او بیا دا چې د دین چې کوم دی د ملت پاره باندې ابراهیم علیه السلام خپل اولاد ته نصیحت کړه دی وصیت کړه دی چې په دغه ملت او په دغه دین باندې او چلی گئی نو تاسو ګورئ ټول په دې طرز باندې د اولاد د ابراهیم علیه السلام کې دی د پر کعبه د ابراهیم علیه په قبله د ابراهیم علیه السلام دی د هغه بلدی نه دی د هغه شهر نه دی چې کوم تاغی ابراهیم علیه السلام دعا کړی و د په هغه دین دی چې کوم دین او ملت ابراهیم علیه السلام د ځان د پاره وخت لري د الله تعالی نه دے دعا دے ابراہیم علیہ السلام دا او دے چکم دے نو ابراہیم علیہ الصلات والسلام تے پکم دین او ملت پانے بچو تا وصیت کڑے دے اپا گئی باندے دے نو ٹول داشو پدیمینز کے بیا زجر ور کئی و من یرغب عن ملت ابراہیم دبت 132 نمبر آیات پوری بدا ترجمہ تے 133 آیات نو بیا دویم فصل شروع چھی تفصل الزواجر وئی اگے کہ بیا زجر نو ویکھا رتل بوی شکنل بوی و زواجر بورکی تر باب تر اخیر پوری دا تر بی خا انشاءاللہ تعالی گوری وتا و اذ ابتلا ابراہیم پدی کی اس اول چ ثابتی دے چ دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا اولاد من اول دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام عظمت شان ثابتی چ اگر سمرا لوی سڑے ہو اگر سمرا لوی جلیل القدر پیغمبر ہو نو دا عظمت او مقام ثابتی وإذ ابتلى آيات كفاغ وقت چی امتحانو کو ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام باندی ربہ رب دا آغا ابراہیم دا عبرانی لفظ دے او اصل دا دی دے ابراہیم سلے ابراہیم مہربان اپلار ابراہیم علیہ السلام مہربان اپلار دے دا انبیاء علیہ السلام پہ دی وجہ باندی ورتا ابراہیم وے لکی گی او دے تا دغه کوم دین په تورات و غیره کې ورته ابراهام ویل کیږي اوس هم ورته د موجوده يهود او د نصارا دا خلق وته ابراهام وای دا دغه اکثر په دې ټینګونو باندې نمونه دی هغه هلمند ته کوم غټ ټینګ راوسته دا غي ابراهام ون نمونه نو هغه ته کې د ابراهیم ون اوس وی نو دا د دې په جبا کې او اندوان او دا خلق وته هغه چې کوم دین او هغه وته ابراهام وای او اوی بیا زان نسبت دغه طرف تکي برهمن او براهمت زان ته وای کنه دا اصل کې ابراهيم عليه السلام ته نسبت کړي ابراهيم عليه السلام یو داسې متفقه دغه د هستی دا چې ټول خلق ورته نسبت کړي چې څوک وي دمونږ بشر دي څوک وي دمونږ بشر دي الله تعالی دا غټول اعتراضات جواب کوي چې ودرېږي ابراهيم عليه السلام د چا بشر دي تاسو وګورئ و اذ ابتلى ابراهيم یاد کا پاغه وخت کې امتحان وکړ په ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب دعغه اوس امتحان باندې سوال لازي چې امتحان خو خلق دا هغه چا کوي چې چا حالت ورته نه معلوم نو الله تعالی ته خو د ابراهيم عليه السلام حالت او نیت او عمل ټول معلوم بیا په ول امتحان کولو نو جواب داغه دادي چې امتحان کله خلق کله سوق د دې لپاره کوي امتحان کله سوق د دې لپاره کوي چې دا آغا مختبر چې دا غا امتحان اخلي دا غا حالت په خپل معلوم کی خو کله ورته خپل غا حالت معلوم وي ها خو خلق ته ښکارا کوي چې ګوره د مقام دغه دی د داسې په امتحاناتو کې پاس راځي نو ابراهيم عليه السلام امتحان چې الله کړی دی نو د ځان د خبرولو لپاره نه کړی بلکې د خلقو د خبرولو لپاره کړی چې د ابراهيم عليه السلام شان او عظمت او مقام خلقو ته ښکارا کوي پوه شوئ ربه رب د هغه رب په دې مقام کې ځکه وایي چې مقام د تربیت ته امتحانات د تربیت لپاره کیږي بکلمات فیوسو کلمو سرا کلمات قرآن کریم کے رازی جمع دا کلمتن دا او دا دی چکم دے نو اطلاقات پا قرآن کے پسو معنو رازی یو قرآن کریم کے کل کلمہ رازی پا معنی دا دعا دا سرا دعا سرا خوشوی آیت نمبر 37 کلتا بقرہ کی تیر شو فتلقا آدم من ربه نزدکر آدم علیہ السلام دخپل ربنا کلمات یوسو دعا گانی نزدکری نو کله په معنا د دعا کوي کله کلمات په قران کریم کې راشي او په معنا د کلمات القرآن سره لکه رابش کنا چې ولا مبدل لکلمات الله وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السميع العليم حضرت انعام کې برازي ان شاء الله دا رنگ کله کلمات په قران کریم کې راشي خو په معنا د چا سره وعدی د نصرت وعدی د مدد هغه ته نه مراد دی ښه لکه دغه کې براج صورت انعام کې ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا پښوی مونږه رسولانو نه خلکو انکار کړو او بیا رسولانو ته مونږ مدد راغې لا مبدل لکلماته نشت دے بدلون کے وعدود مدد دا اللہ تعالی لرا اللہ مدد را لیگی وعدے کردا اگر برازی اگر سب بندولے نشی تاسو پوښوی التا وعدی دا مدد تے مراد دی کلب کلمات راشی پا قرآن کی خب ما مراد بتنسی دا اللہ تعالی علوم دا الله علوم دا الله اسماء دا الله صفات متن مراد وی لکه سوره کهف کے براشیے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر سمندر و ختم شی قبل ان تنفد کلمات ربی مخ کے داغینت ختم شی یو پناشی ختم شی کلمات ربی اغا علوم در رب زما زما در رب علوم نہ ختمیگی نو التق معنی در علوم سر راضی نو دا مختلف معنی سر قرآن کی کلمات راضی دلتا کلمات سدی کلمات اغا کلمات اغا سکارونا دلتا کنا مراد سدی کارونا اعمال تینا مراد دی خواه نو دا معنی بکی چه امتحان کو اللہ تعالی دی ابراہیم علیہ السلام بی کلمات فیوسو کارونا سرا اغا کارونا و تا اللہ تعالی وی کنا چه داسو کا فیو کلمی سرا ورتا وی نو پدی و دا کلمات نا مراد دلتا که کارونا دی گوری خواه اعمال دی اغا سا اعمال دی چه فاتمهن اللہ اغا اغا پورا کرل نو سمات لک چه اغا ناقص بی ای پورا کرل نا نو ایمان دا سدا فاداهن تامات نو ادا کل دغا کارون ابراہیم علیہ السلام تامات پورا پا پورا مکمل پا صحیح طریقے سر ادا کل اللہ تعالی امتحانو کرو ابراہیم علیہ السلام سو نمبر واقس دی بوشوی دکا معنی شو فاتمهن اس دل تکی داس کلمات چې الله تعالی په امتحان د ابراهیم علی السلام وکړو کم کارونه نو بعد وی اغا غل سنت ابراهیمی دی ل سنت ابراهیمی کم دی اغا پینځه پسر کی دی او پینځه پټول بدن کی دی ها پینځه پسر کی کم دی فرق الراس پمینس کی لیکو باسل دا ابراهیمی سنت کی ها ٹھیک شو دویم نمبر څه دی دویم نمبر چې کوم دی نو په قص الشواربو وی دا بریتونه واړه کول دا ابراهیمی سنت دی دریم نمبر سیواک مسواک کول سلورم نمبر په خولی کې وباچول په وخت او دست کې مزمزا پنځم نمبر استنشاق په خولی کې وباچول دا پنځه په سر کې سنت ابراهیمی دی پنځه بیا په ټول بدن کې سنت ابراهیمی دی یو پای کې سری نطفل ابت د ترخونو ویخت اخستل صحیح شو دویم نمبر حلق العانه د نامه د لاندې ویخت اخستل سلورم دریم نمبر چې کوم دی تقلیم الاظفار نکونه واړه کول سلورم نمبر د اختتان ختنه کول او پنځم نمبر عمل سره ابراهیمی سنتو کې واړه او غټه استنجا داسې دا پنځه ابدغلی ابراهیمی سنت دی نو دی دا بی کلماتن نموراد بازی وی چه دا کم کارونه دی دغا کارونه دی لس کارونه دی تاسو پی پوش وی که نا دغا مراد دی بازی وی چه نا دا کلماتو نموراد اغا امتحانات دی چه اللہ تعالی پی ابراهیم علیہ السلام باندی کریو سنگا دا نمرود سره مناظره کریوا علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربیه دا رب پبارک دا قوم سره مناظره کریوا د پلار سره بحث کړو خوش وکنا هجرت کړو د خپل کلینا دغه رنگ اور تا غردول شو پاغي باندې صبر کړو د بوتان په دغه کې د مندر دغه کې مات کړ د بابل کې مات کړ دغه رنگ لاړو شانته هجرت کړو خپل بچی د امتحان په الله کو چې بوې د په مکه کې غبی وادن غیر دی زرع پاغه بي پسلا او بي غيا وادي کې غفرې کړه التے اغی باندې الله امتحان کړو اغه پورا کړو بیا دا اغی نه پس ته الله امتحان کړو چې دا بچی رسه کدا دی حلال کا بیا دا اغه د حلالو کوشش کړو دا ټول سدی دا الله تعالی له طرف نه امتحانات دغه مراد کا فاتمه النانو پورا کړو ابراهیم علی السلام دغه کارونه قال الله ورته وی چې کله د پورا کړل نو دا د ابراهیم علی السلام یو عظمت یو مقام ذکر شو صحیح شوا کہ ابراہیم علیہ السلام بانے اللہ امتحان کرو امتحان صحیح پاس کرو دویم نمبر اس قال انی جاعلکا نقوی اللہ تعالی انی جاعلکا یقینا زجوڑون کے امتالر للناس دپارد خلقو اماما مقتدا پیشوا دی جوڑو مچ خلق تا پسی روانوی امام سمانا لیدہ کہ سنگا امام تی جوڑائی دیدن شیعگان استدلال کئی وی گورا مرتبه دی امامت دا پور تر مرتبی د نبوت نا مرتبه د امامت وی سره پور تر مرتبی د نبوت نا څنګه لکه پور تر وای دا ګور ابراهیم علی السلام مخ کی نبی خو چې دا امتحانات پاس کړو الله ته امام جوړ کړو خو ځکه وایو کنه ته دونه امامان دا ډیر غور دی دا انبیاونه پور تر دی موږ نه پوه شو ته د امام په معنی باندې څه پوهیږي امام معنی چې کوم دی هغه ته په جنا امام په قران کریم کې په مختلف معنی سره راغلی دی کل قرآن کریم کی امام کی کم دے اگا انبیاء علیہ السلام تا امام ہوئے لکھی گی نبی تا امام ہوئے لکھی گی لکا سورت انبیاء کے براشی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ سورت انبیاء 73 نمبر آیات کی راضی او مون گرزول دغه پیغمبران امامان نو ګره پیغمبر چا پیغمبر تم سوی لیکي امام وی لیکي نو امام دا مان امراضی کله امام قران کریم کی کتاب توی لیکي قران توی لیکي لکه سورت ہود کے براسی راشی و یتلو شاهد منه من قبله کتاب موسی امام و رحمه لدین ما کتاب د موسی او چ امام نو امام کله قران تم وی کل قرآن کریم کی امام چکم دے نو آغا دغت ویلے کی گی لوح محفوظ تویلے کی گی سورت یاسین کے براشی وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین ہر یو شیئ منگش مار کر دے پا آغا امام مبین کی امام مبین سلے لوح محفوظ دے خوا کل با قرآن کریم کی امام راشی خود امام نا مراد بسی د امام نا مراد چکم دینو اغبا مقتداوی پا هر جانب کیشی وی هر جانب کیشی وی که مسلمان وی که کافر وی یوم ندعو کل اناس بی امامهم سورت بنی اسرائیل کی براشی فاغا ورد بانی چی مونگ براو وارو طول خلق بی امامهم پا مقتداخ پل پسی الکا زی تاسو دی عمران خان پاٹری والا اغا پسی زی پوچ کنا نواز شریف والا اغا پسی زی نو دا با هر صریخ پل خپل امامی که مسلمانی که کافر کل صرف کافر تم امام ویلے شوی لیکن صورت قصص کے براشی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ او دا فرعونیان منگا امامان جو کل کے خلق اور ترا بلی جہنم تے بیائی نو کل با امام پا دغمانی سر راجی کل با امام پا ماند شارع عام لوی روڈ سنے غٹ روڈ داغی پا مانی سرم گوری را دی پا قرآن کی امام خا لکا سورت حجر کے براشی وَإِنَّهُمَا لَبِ امامٍ مُبِين او یقیناً دا دوار قومون چی دی دا قوم دا لوت علیہ السلام لبی امام مبین دا سشیر دا دوار کلی پا اغا غٹ لار استا صبانی دی تاسو چی شام تا زین فلار کے دربانی دا رازی نو آل تا کی دا مانا دا دلتا دا امام نسا مراد دے دلتا دا امام نسا مراد دے مقتدا دا انبیاؤ مقتدا دا انبیاؤ انبیاء علیہ السلام کی انبیاء اوچتاو درجات کو فکشتا تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض نو دغه کوم به نو ابراهیم علیه السلام دی انبیاء علیه السلام امام دی او دغه رنگی ابراهیم علیه السلام په اولاد کې بیا سړي امام دغه دی کنه ځکه بنو اسماعیل او بنو اسرائیل ټول د ابراهیم علیه السلام اولاد دی کنه دواړه بنو اسرائیل اسرائیل یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام بچی دی اسحاق علیه السلام بیا د ابراهیم علیه السلام بچی دی او بنو اسماعیل دا بل جانب دی د دواړو طرفونو بیا پیغمبران دنه پس ټول د اولاد کې راغلي دي په دې وجه باندې چې کله غلام احمد قادیانی داوا وکړه وی چې زنبی ما نو یو عالم د هندستان هغه پس راغ هغه ته وی چې خاطه نبی نو ته بزان ثابتې د ابراهیم علی السلام نه پس انبیا ټول دا په اولاد کې دي ته بزان شجره به ابراهیم علی السلام طرف سي نو نش ورسوله پس بیا پیل شو نو داسې دا ځکه الله فرمایي سورته دغه کې براشي انبیا کې براشي وجعلنا فی ذریته النبوتا او موږ د په اولاد کې نبوت سکلو نبوت مو پکې جوړ کو بس د په اولاد کې نبوت مقرر کو نو دا راضی نو امام نه مراد هغه مقتدا د انبیا او د چې دغه په اولاد کې انبیا راضی ها نو قال و من ذریتی ابراهیم علیه السلام چې واوریدل چې الله تعالی ما ته امامت یا دا چې امامن ان نبی دی ګرځو نو قال ابراهیم علیه السلام وی و من ذریتی وجعل من ذریتی اے الله زما په اولاد کې امامانو ګرځوا زما په اولاد کې مګر دوا یواز زنا زما اولاد په څه کنه سړی خپلار چې وکړ دا سره د خپل اولاد د دین غمی نو د سره د خپل اولاد د دین غم نه په دین کې امامان شي نو دا دعا یې ځکه وکړه ذریه د زرع انا ماخوز ده او زرع په معنی د خوریدل سر راضی یا د زر نه ماخوز ده زر چې کوم دنو دا میګو ته وې ندی نه میګی سوی د ابراهیم علیه السلام اولاد داسې پور شو لکه میګی چې خوارشی دومره ډیر شو نو ومن ذریه تی وی الله زما ada aulad nam imaman ugarze da duae ukra us allah jawab war kai qala la yanalu ahdi zalimin qala la yanalu allah war tawi la yanalu ahdi narasi gi da wada zama da imamat az zalimin zaliman ta walaka zalim sadi tak war da wada narasi gi zaliman khalq ta da wada war ko mad imamat da nubuwat da gan war ko ma da di څه مطلب دی د ابراهیم علیه السلام دعا قبول نشوه نه قبوله شوه قبوله شوه خو په خاص طور سره ابراهیم علیه السلام عامه دعا کړې وه وی اجعل من ذریتي ائمه الله زما اولادو امامان کې الله ورته وویل چې نه اولاد به دوه قسمې الاولاد به دوه قسمې لکه سورۃ صافات کې بیا په 113 نمبر کې راشي سورۃ صافات کې 113 کې راشي چې و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبين دد په اولاد کې بدو قسمه خلک نیکان بوي او بل بظالماني بل بسي ظالماني دواړه قسمه برازي نو دعای ورته خاص پرته نه په خاص خلکو بوي لا ينال عهد الظالمين ظالمان ته نرسي ګل نور اولاد کې بل امامان را ولم خو که په اولاد کې د کم ظالمان دي نو هغه ظالمان تبا دا وعده نه ملاويږي پوه شو و اذ جاء نو دا د نبوت وعده دا بعد وی دینه مراد وعده د نبوت تم چې وعده د نبوت چیتنا نو دا او دا امام رازی په دې باندې دا استدلال کوي چې هغه وی چې نبی قبل النبوت ګناګار نه ښه ځکه ګنا کول ظلم دی نبی قبل النبوت چې کوم دی هغه ګنا نه سی پاک دی کلا نبی شوی نبی هم د ګناهونو نه پاک وی هغه دې باندې استدلال کوي اسو کوی د دینه وعده د امامت مراد ده لکه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی د دې ځنه مراد څه دی وعده د نبوت تا اده د امامت تا نو امام سره فاسق او ظالم به امام نه جوړي خلیفہ ته جوړي کنه نو هغه فاسق سره نه وی ظالم سره به نه وی دې وی د امام ابو حنیفه رحمه الله د فاسق او د ظالم د امامت قائل نه دی هغه وی نه دی بلکې چې متعدی ظالم شو هغه وی په خلق ظلمونه کوي نو بیا معذور کوي را پاتې کې سمیږي غني خلاف تور راوچتا کوي تور راوچتا کوي دا د امام سره مسلک ته ابوبکر جفاس پر دی دی باندې دی آیات تلان دی په تفسیر سره را نقل کړی دی او هغه وای چې هغه خلق هغه په زرقان را نقل د زرقان نه را نقل کړی چې زرقان وای چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله د فاسق امامت صغرا خو نه مانی دا وړو کې امامت ته جماعت تا خو لیکن امامت کبرا یې سکی هغه مانی هغه وای دا زرقان دروغ ویل دی یا خطا شوی دی که خطا شوی نه دروغ ویل دی او وای زرقان دا سړی مره چې دا خبرې له دور اعتبار ورکړي چې سخت نه دنیا په کړی دی بیا وای په خپل د امام څخه خپل عمل ته وګورئ ته نه ګوري د منصور خلاف هغه چې کوم دی په دوو خروجونو کې حساب استلا د محمد د ابراهیم دغه د زید ابن علی چې اول ځل پاسې دو د منصور خلاف جنگ شروع کړو امام ته پتو ور کړی وا په دویم ځل باندې چې ابراهیم او دغه چې کوم دی محمد ابن الحسن چې کوم دی هغه پاسې دو نو هغه ته پتو چا ور کړی وا هغه ته امام ابو حنیفه رحمه الله پتو ور کړی وا بیا دغه امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم دی دا ته قضا ته راغښتو دا قضا ته نه قبل ولا د دې وجنه نه قبل ولا وی چې د ظالم په قضا کې کار نه کوي دا د منصور د هغه زمانه بادشاہو دا د نننی زمانه بادشاہو کې ما ابو حنیفه وی نو یو کس چې کم ناس وی هغه ټول ته بلغه شو چې دا تاسو کوی چې تاسو نه پاسې خوښ وی هغه خو د هغه زمانه منصور چې کوم نه په خلیفګانو کې راځي خو دا هغه خلاف د جنگ ترغیب ورکولو او بیا تر دې پوری چې کله د ابو اسحاق فزاره چې کوم نه فزاری د هغه ورور چې کوم نه هغه په هغه جنگ کې قتل شو نو هغه راغه امام چې ته ګیله وکړه چې زه خپل د کفارو جنگ له تلې وم او تا زما ورور ته وی چې د ابراهیم سره ودریږي نو هغه د مسلمانانو په مقابله کې قتل شو امام چې ورته وی لمخرج احیک اخیکا احب الی من مخرجک ستارور چې په کملاره تلې دی ما ته هغه ډیره خو خره د اغې نه په کملاره تلې تراش اول د خپل کور اصلاح او نظام اسلامي کا دا غې نه پست کوم د بیا د جهادونه کوا نو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک او اغد لا ينال عهد الظالمين مداس استدلال کرده وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اس دال ابراہیم علیہ السلام یو شان فدریو طریقو سر عظمت شان بیان شو یو سو فَأَتَمَّهُن بل دار چی انی جاعلوک لِلنَّاسِ اِمَامًا درم نمبر چو من ذریتی فا اولاد کم چکم دنو امامان او انبیاء چکم دنو اللہ تعالی راولی گل اس دا ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غ اولاد کرے بنو اسماعیل کرے کنا نو دا غ اولاد کرے نو گورا دا دا غ اولاد ندی دویم و اذ جعلنا البيت باغ وقت چے جعلنا البيت چے من جوڑ کو بیت و بیت اللہ شریف مثابتا للناس و امنا مثابتا مثابا مثاب مرجع توئی مرجع للناس زائد وجود پارا د خلقو خلقو ته رجوع کئ فیو پیر سو کلار شي کنا دوباره ورته زړه کیږي او چې بیا لار شي بیا ورته زړه کیږي نو دا سره دا مصابدا او یا باز وی چې مصابت په معنا د مجمعن سره ده مجمع للناس و امنا دا مجمع را زائد جمع کیدو د پارا د خلقو و امنن و امنن و او ذا امنن او دا مجور که زائد امن چکم دینا منگا بیت اللہ شریف جور کو دیتا او گورا یا بعضی وی مأمنن او دا دینا مراد تا دی بیت اللہ شریف تے بعضی وی نا طول حرم تینا مراد دی شربینی وی طول حرم تینا مراد دی او گورا حرم شریف چکم دی داغی انسانان داغی مرغی داغی واخو داغی مرغان اگر طول محفوظ دی که محفوظ ندی اگر بنا شکے کنا اگر بتا بانی من ندی التا کی براشی صورت مائدہ کی براشی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا السید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا نن اخکار بنا وجنی صحیح فکرنا دارنگ با دا پا جاہیت کم دا شانت آمنوا سورت قصص کے وراشی اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا آیا دی گورینا چا منگا حرم شریف زائد امن گردو لے رے ویتخطف الناس من حولهم او تختول کی گی خلق ددین گیر چا پیرا خلق گیر چا پیرا لوٹ مار چور یرغل روان لے لیکن بیت اللہ شریف اللہ تعالی زائد امن گردو لے دی واتخذوا من مقام ابراهيم جوڑ کئی کونی سی من مقام ابراهيم دا مقام دے ابراهيم علیہ السلام نا مسلن زائد منزو ها زائد منز مقام ابراهيم تے چھے یو مقام دے یو مقام دے مقام پا فتحی دے من سر زائد ادری دو تا وی او مقام پا زمی دے من سر زائد اسی دو تا وی دین وی مراد طول حرم دے طول حرم مقام ابراهيم دے ابراهيم علیہ السلام دے ادری دو زائد اللہ تعالی تا ایا بعد وی دین اغا خا نو مسلم نہ مراد بیا سے دے مسلم نہ مراد وی زائد دعا دے چداد دعا زائد دی دا کی دعا گا نہیں کوں ایا بعد وی چ مقام ابراهيم نہ اغا خاص اغا گٹھا دا اغا تیگہ دا چ پکل بان ابراهيم علیہ السلام ولاڑو چ بیت اللہ شریف جوڑولو او پاگے کی دے قدموں نشانات کی نو اگے مقام کی تاس دوار کاتا نفل کوئی نو بیا تے اغا نفلی عبادت مراد دے بیا تے منز مراد دے نو وتخذو جوڑ کی تاس اونی سی من مقام ابراهيم ذ مقام دي ابراهيم عليه السلام نا مسلم زائد منذ وعهدنا الى ابراهيم دا عهد معنی میرا تکیره کڑی ویچه بار بار راضی تاست پا میادی شی کل عهد تمانه دا امر سر راضی دیده که تمانه دا امر سر دی و عهدنا الى ابراهیم و امرنا الى ابراهیم منگا حکم کرو ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام تا ان طهرا بیتی چه پاک کئی دوارا بیتی کور زما زما کور پاک کئی زما کور پاک کئی لیت طائفین دا پارد تواف کونکو والعاکفین دا پارد اعتکاف کونکو والرکع السجود دا پارد رکو کونکو سجد کونکو دا دی خلق دا پارد زما کور پاک کئی پا دیوان یو خبر خدا را چی انطحرا کور جوڑ نده نو سنگ پاک کئی نو بعد دیوائی چی دینا خو مراد جلالین چکم ویلی انطحرا بیتی من الاوثان زما کور دا بوتانو نا پاک کئی نو آغا معنی بعد دینا معتبر ان طهرا بيتيا بالتوحيد زما کور پاک کی پنیت د توحید سرا نیت د اول نو ورته نیت پاک کی مطلب دار شرک له نه جوړوي د الله تعالی رضا له جوړ کی صحیح شو دا معنی شو او چې کله جوړ شنو دا غي نه پس بیا پاک ساتي د شرک نه لطائفین د پاره د طواف کوونکو طواف ستوی لکیږي اصل کې ډیر چکر او توی لکیږي ډیر تاګرا تاګو داننه چې خامخاله ګول میخه کوچ دی اوسې نګیر چا پیری دی خو لیکن دې طواف وی لکیږي دلتا طائفین نہ مراد چکم دینو اغا طواف کوم کے لیے بیت اللہ شریف دا اغا عبادت تے چھ خاص تے بیت اللہ پوری خا بیت اللہ پوری خاص تے بل زے طواف پ نہ کی کوئی چھ پ حج کے بے کے او یا پ عمرہ کے بے کے او دے بیت اللہ طواف بکے دبل زے طواف پ نہ کی کہ دبل زے طواف تے کول نہ سلے علماء ودا شرک تے والعاکفین او بل دا پاک پیدا کور دما العاکفین دا پارد اعتکاف کو ان کو اعتکاف اغا عقوفو عقوف چکم دینو دا پیوسیس تا پا توجو سرا که ناستل دی تصویل کی دی عقوف کوئی لکی گی بیا دا عقوف چکم دینو دا پا دو قسم دی یو عقوف تا عبادت تی دا توحید دی او یو عقوف دا شرک تی عقوف دا توحید با پسورت حج کی ذکر شیو او عقوف د شرف چکم ده نو هغه مختلف صورتونو کې راځي خو شو کنه فنظل لها عاکفین دا به صورت مریم کې تقریبا راځي چې الته براشي چې مونږه دې بوتانه ته توجه سره ناش نو هغه دغه ده نو هغه بیا شرکی اعتکاف ته او عاکفین اعتکاف چکم ده نو هغه د عبادت ته لپاره خاص وخت په جمعات کې دا عمل بیا بیت الله پوری مسجد حرام پوری نه ده خاص بلکه دا مسجد حرام نه غیر په نور جمعاتونو کې هم کې دی شي دریم نمبر ور رکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو د سجده کوونکو رکوع او سجده چې دا بیا عام دي دا بیا جمعات پوری نه ده خاص کپ جمعات کې لوګه کپ پټی کې لوګه کپ لار کې لوګه نو دا مطلب کول شی جایز دی خو شو کنه نو دغه طرف ته دغه کول درې قسمه عبادت پتی په بیت الله کې و اذ قال ابراهيم نو پدی کې دی طرف ته اشاره وکړه چې ګورا ابراهيم عليه السلام دغه بنا جوړه کړی دا دغه بنا د ابراهيم عليه السلام دا ابراهيم عليه السلام قبله دا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبله ابراهيمي باندې دی وګور دا ملت ابراهيمي ده کنه ده ملت ابراهيمي دا غده و اذ قال ابراهيم درې وګورا یاد کا پاغا وقت کی چوئی ابراہیم علیہ السلام ربی اے رب زمان اجعل جوڑ کا حاضا بلدن دا خار بلدن آمینن خار امن والا دا شہر دا امن شہر جوڑ کے اللہ دا دعا ابراہیم علیہ السلام اکڑا کلے چلی تا خپل بچی او کور والا راوستل او پری خود اللہ دا علتا نروان چو نو لازنی اجت کلوی ربی جعل حاضا بلدن آمینن سورت ابراهیم کے برائشی رب جعل هذا البلد آمنا دلتا هذا بلدن آمنا دلتا پیل افلام رانوز تالتا فراوز تدا ولی وای دلتا که دالا فی الحال عباد نده خوش کنا او چکل عباد شی او قبیلت بنو جرهم و ترالا نو بیا خو یو خار چی نجول شو نو بیا هذا البلد وی لکه بیا متعین شو کنا فدی و جبان دی هذا بلدن آمنا دا خار زاید امنو ورزق اهله او ورکه مسیدون کو ده خارتا من استمرات ده هر قسم غلونا من آمن منهم سوک چی ایمان راوڑی ده دوینا بالله پا اللہ بانی والیوم الاخر فورز رستا نئی باندی دا دعایو که یا اللہ ده دی اسودون کو تا قسم قسم غلی ورکه ده هر طرف نا او دا دعا اللہ تعالی قبول کرده ده هر طرف نا یجبا الیه ثمرات کل شی ده هر طرف نا ار قسم میوی او غلی چکم دی غسل وی اللہ تعالی ترسی او ده هغه ځای د رزق انتظام الله تعالی کړی دلان که خپل ازمکه هیڅ نه کوي خو لیکن رزقونه و تعالی تعالی د نور ځایین نه کوي هغه ترسی خجی من الثمرات هر قسم غلی من امن منهم چاته ورکه الله چکم پدی کی مومنان دی پا اللہ او پورا درست نہیں بانی مومنان تے ور کے اللہ کافر تے مور کے داولی زکہ کہ مخد امامت پ دعا کی ابراہیم علیہ السلام کو طول اولاد تو گفتا خو ال تو ورتا اللہ وی چ نا ظالم تے کو نہ ور کو نو داغی تخصیص نو ابراہیم علیہ السلام دل تا تخصیص کرو تو تے بس خاص دی مومنان تے ور کے یو دویما خبر دار چ وی ال تے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دی او پیغمبران د کافر مبارک سختی نو پدی وجه باندې ابراهیم علیه السلام وای چې الله مؤمنانو ته ورکی الله ورته وی چې نا کافر ته ورکوم دا دعا ابراهیم علیه السلام تخصیص کو الله تعالی تعمیم کوي تو ته ګورا قال الله ورته وی ومن کفر هغه څوک چې کفر وکي فامتعه نذرته لبنا فور کما غته قليلا لگا لگه زمان لگه سجه نما تا سیدن فر دنیا فما متاع الدنیا فی الاخرت الا قلیل و دنیا کی بوتا لگ سامان دا سی نی تو چ کافر تے خود مر مال نو ور کڑی ما تے نی را کڑی سنگ فو متعه قلیلا دے دا زمانن قلیلا دے لگه زمانہ بور تا سی خ خورا کو خ برابر حالت پور تا ور کم ثم اضطرہ بیا برا کا گم دلرا راکش بکم دلرا الی عذاب النار اغا عذاب تو اورتا بیا برا کا گم عذاب تو اورتا استرار دانو کہ ثم ادخلوه النار دبا دے بیا داخل کم اورتا اضطرہ وے مطلب دا دے کہ دے پخوخ ناراضی نو پزور را کا گم دا براشی ف صورت تور کی بچ کم دے راشی یوم یدعون الی نار جہنم دعا فا اغا ورز بانی چی دیکی با ورکولی شی اور دا جہنم تا پا دیکو ورکول سرا صحیح شوا دا رنگی با صورت زمر کی راشی یوم یسحبون فی النار علی وجوه دا صورت قمر کی براشی یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر قمر کی تسلوی اختمایات تے التا براشی یوم یسحبون پا اغا ورز بانی چی راکا گلی بچی فی النار پا اور کی علی وجوههم پا مخنخ پلو باندے پا مخ پانی بلا کافر راکا گی تو دا کافر نزی نو چی نزی نو راک کی بے نو چی اخوا دیکھوا کئی دا شاق آلی بایو دیکھا ورکی پوشو کانا اغب دیکھا ورکی فرشتی نو چی آل تے بوزی نو پا دی اور کی بے پس بیا دا سے راکا گی پا دی مخ پانی دا مخ پا دی اور کی راک کلیشی اللہ دی موسا تی سو ماستر روو نو بیا با راکا گم دلر الى عذاب النار عذاب دا اور تا و بئس المسیر او بد زائد گرزیدو دا جہنم دا بد زائد گرزیدو دا سڑے و تلار چی آل تا دا دیر خطرناک زائد و اذ يرفع نپدی کی ورت سووی پدی کی ورت وی چ او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اغي بلدی دا اغي خار او شار ندی کم بلدا او خار چ تہ ابراہیم علیہ السلام دعا کڑے وا دا گورا دریم فلور مو گورا و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل پدی کی وای چ گورا ابراہیم علیہ السلام دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پا اغا دین بانی دے دکم دین دا پارا چی ابراہیم علیہ السلام دعا کردا زان لے غفت دے اخپل اولاد لے غفت دے و اذ یرفعو یاد کفا اغا وقت چی پورتا کولو ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام القواعد اغا بنیادونا من البیت دا کور دا بیت اللہ شریف نو اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام دا دا ابراہیم علیہ السلام تقریبا درائم سفر دے چی دا غزائت اوکو پا دو سفر کے ابراہیم علیہ السلام راغ اسماعیل علیہ السلام پکور کے نو پا دریم سفر بانے چھ راغ ابراہیم علیہ السلام دا شام نبرات لو ہاں پوشوی چھ راغ نو علت اسماعیل علیہ السلام ناس تے دا زمزم خوا کے او غشی جوڑائی خکار دا خارا نو ابراہیم علیہ السلام چی اولی دو اللہ تعالیٰ دا انبیاء علیہ السلام دوی خو خام خایو بل پی جانی پی او پوش دا خو مکلار دا پوشوی پاسی دوار سارا سلام کلام اغا اوشو مرحبا ورته وی ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زخه یا سلورم سفر دا تقریبا معلومیږي چې زخه لکه چې یو سفر د ابراهیم علیه السلام اغه شو چې اغه راغله او پس دینه د ذبح لپاره دویمه پیر بیا راغه د کور کې نو غوا وعده کړو دریمه پیر راغه بیا د کور کې نو سلورم پیر چې راغه نو دا سفر نو په دې کې ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زخه ما ته خو الله امر کړی چې ته بیت الله جوړ کړه څنګه چې په خرابې دې سره یې بابا پوه شوې جوړو اراده نو دا شو القواعد غ بنیادنا من البيت د بیت الله شریف او اسماعیل اسماعیل علیه السلام والسلام دا سیونو چې واذ يرفع تسمیه ویلې و چې بس دواړه په کراغ لیوي نه نه دا جدا جدا کله نه کده یو کار جدا دی یو جوړول کوي بل خطا ور کوي غټه ور کوي نو هغه بل کار کوي نو په دې وجه جدا جدا راوړل خجی بل قواعد وی پور تکل ابراہیم علیہ السلام دا قواعد رفع القواعد بنیاد را پور تکول دا بنیاد را پور تکولو سمانا دا نو بعد وی چی معنی دادا چی مطلب بنیادون نو جوڑے کرد او بعد وی چی ردی مطلب دادا چی نا بنیاد وو ابراہیم علیہ السلام دا بر روان کرو خواه خوش بی اللہ تعالی ور تزای خول وریز را لپا غزای ودری دا وی دیده که دا ما کور جوڑ کرد دا دین مخ که دا کور وو که دا ابراہیم علیہ السلام اول جوڑ کرد نا دا دین مخ که وی وو خو مخ که اول چا جوڑ کرده نو بعد وی آدم علیہ السلام جوڑ کرده او بعد وی چی نا فرشتو دا بیت اللہ شریف جوڑ کرده ذکر سورت آل عمران کے براشی ان اول بیت وضع للناس یقینا اولنے کور چسلے وضع للناس چې جوړ کړه شی وه لپاره د خلکو للذي خامخاغه دې ببکتا ته په مکه کې دې ابرا ها ببک مبارکان مبارک ته وه ذل للعالمین ها نو دغه هغه اولنی کور نو هغه اولنی کور نه بعد مفسرین استدلال کوي چې دا د مخ کې نه موجود ها ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل نو دعا شروع کوي ربنا اے رب دې مونږ تقبل منا قبول کلا کار دې مونږ انک یقینا تفی ان تستمیع تاوریدن کے ہاد دعا گانو او العلیم اللہ تپوے پہ حاجات انسانانو یا پنیتن دا وی باندے پاغا حاجت او نیت پانے اللہ تپوے گی دعا شروع کرا ربنا اس داو گرے دی دعا ربنا اے رب زمونگا وجعلنا وجعلنا بجوڑ کی مونگا دیتا جعل التثبت وی لکی یعنی کلک کی مونگا گنی ودی خو مسلمین لکا مسلمین تابدار لکا استاد پارا مخلصین لکا خالص استاد پارا چ اللہ مون خالص استاد پارا شرک پک نیوی و ارنا دوڑ دا تسنیس غیر اوڑا و من ذریتنا او د مونگ دا اولاد نا اللہ جوڑ کی امتن یا وڈلا مسلمتن چ تابدار وی لکا تالرا الله يودل زمون پا الله داولی ویت و من ذریتنا الله تو بعد زمون پا اولاد کی من راوڑ بعد زمون پا اولاد کی الله يودل د مسلمان اڑل جوڑ کی دا ټول ول یاد نکل زکه ابراهيم عليه السلام ته پته لګیدل دا غي بل دعانا چې الله ورته ویلو لا ينالو عهد الظالمين ابراهيم عليه السلام ته پته لګیدل چې ما په اولاد کې خو ظالمانو مشتا نو زکه وی و من ذریتنا او بعد د اولاد زمونږه نه امتن الله دو جوړه کې وړلا مسلمتن کتابدار ویل کتالرا دا سړل وی امت په قران کریم کې په مختلف معنی راځي ښا دلته په معنی دا ډاله سره ده ښا ډاله مسلمانا کله به امت په قران کریم کې راشي او په معنا د مطلق ډلې باندې وي کاغه مسلمان نه او که کافر ای صحیح وکنا کله قران کریم کې امت راضی په معنا د امام سره ان ابراهیم کان امتن یقینا و ابراهیم علی السلام امتن امت او امام په چې معنا د امام سره راضی کله به قران کریم کې امت راشي په معنا د ملت سره راشي ان هذه امتكم يقينا دا دین ستاسو د امته واحده دین یو التبد دین معنا کې کله به قران کریم کې امت راشي او په معنا د چا باندې باطل ملت باندې وي ان وجدنا اباءنا على امه وای مونږه ستاسو نه درځو مونږه خپل پلاران مونږ دي خپل مشران مونږ دي علی امه په یو دین باندې مونږه پاغي په سر باطل دین دي کله به امت په قران کې راشي مراد به نه زمانه وو زمانه به نه مرادی ورخه صحیح شو لکرا بشي لئن اخرنا عنهم العذاب که چرته مونږ رستو کړو دوی نه عذاب الی امه الی مدته تر یو زمانه پورې نو البته په مختلف معنی راځي ښا دلته کې امتن مسلمتن اغه ډله مسلمانه لکه ستاسو د فاره و ارینا مناسکنا او اخه مونږ ته مناسکنا اغه مناسک عبادت د حج مونږه مناسک جمع د منسک تا منسک اغه ځای ته ویل کېږي چې پای کې خلق الله تعالی ته ځان نږدې کوي ما یتقرب فيه الى الله تعالى کی پاگی کی اللہ تخلق تقربات نے یہی تا منسک ہوئی ہاں صحیح سوا اس مناسک نہ مراد دی دا مناسک نہ مراد بعد وہ دا عرفات مزدلفہ دا حج مقامات کی اللہ منتغ زائن او خیا پستر گو باندھی یا دانی کہ دا مناسک نہ مراد بعد وہ عبادات تھی بس طول عبادات کی مراد کا لو چے عبادات تے مراد چھی لو و ارینا بیا دا اراءت او درؤیت نہ مراد بسی بیا وتن تعلیم وارنا وعلمنا الله مونگا تا اخیا مناسکنا عبادات زمونگا وتب علينا او رحمك فمون باندي دلتا کی دا توبہ چ کوما دا توبہ تو تعبد دا یعنی پیغمبر نہ گنا نہ کی کی چدا اللہ نے توبہ سوال کی نہ تب علينا فمون باندي رحمك انك انت التواب یقینا اللہ تا توبہ قبل ان کے او الرحیم اللہ تعالی تا رحم کو ان کے او میں توبہ قبل و ترا زاد او تو خط کوم دنو اغم ورکی رحیمی اوس دا تربی پوری پدی کی ور تسوی چ والکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ پکم دین بانی دے اغا اسلام دے کنے صحیح شو ابراہیم علیہ السلام پکم دینو ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذريتنا امه مسلمه لك ندي ملت ابراهيم فدين ابراهيم باندي دي. دين ابراهيم تشهد الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ان الدين يقينا قانون د جوان چده عند الله فنزد الله باندې الاسلام اغه مكمل سرچ دي الله Allah ta da Allah har hukam ta mukammal sar titi da na che da pake mashwara o ka mauza pake voting o ka mauza pake rai o kam da Allah hukam ra ge bas amanna wa sallamna da din ibrahimi da millat ibrahimi ربنا وبعثتهم اس ورت وی راشه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ابراهيم دا ابراهيم عليه السلام دعاء دا ابراهيم عليه الصلاه والسلام س دعاء کړي ودا دعاء کړي ربنا اي رب زمونغا وبعثتهم راولېږي په دوی کې رسولا یو رسول منهم چې د دوی د جنس نبی چې د دوی د جنس نبی د دې نه علما وای وای سوا قدی بعد محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الی یو دالت محمد الرسول الله د الله رسول دی دویم دالت بشر دی دریم دالت عربی دی څلورم دالت مکی دی پنځم دالت قریشی دی شپږم دالت هاشمی دی دا بل لري چې دا محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله تعالی رسول دی رسولان چې رسول الله ولې کې من هم چې د دوی د جنس نوی پښوی دغه کې براشی سورته آل عمران کے براشی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اللہ پا مومنانو احسانو کچھ پا دوی کے رسول اللہ علیہ گو نو پا مومنانو کے کافروں کے ندے دا کافر دا قبیلی نا خودے خود کافروں سر خود ملت کی جدا دے کن پوش بھی پا سورت جمعہ کے اوبیا پا دوی میات کے راشی هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ غزات تیچراوی لے گا پا امیانو کے رسولو صحیح شوا دی رسول سکارون دی اغزی مواری ذکر کئی منشور اغیدہ دی یتلو علیہم آیات کا چلو لی با پدی خلق بانے آیات کا آیات نستا اللہ چی دید خلق تا تلاوت دا آیات نو کئی صحیح شوا المعلم الاول اولنے معلم بدائی نو انما العلماء ورثه الانبياء علماء چدی دا انبیاء علیہ السلام وارثان دي علماء کار بسی خوشوی دعوت بای خو په قران سره دعوت بای ته قران سره یتلو علیهم آیاتک دا نصاب تبلیغ دیخا آیاتونه جکم دلو دا الله وای رسول الله حدیث کوم وای دا خو نه چا بنه وای واغه شرح حد دی کنه نو دا یتلو علیهم آیاتک لولیو پا دیبانی آیاتنا رسط برا جی پا صورت بقرہ کے برسط را دی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ولی دربانی آیاتنا زمونگا صورت حال عمران کی بم بیاوئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتی خوشوی نو داد اللہ آیاتنا الولی صورت جمعہ کم داوئی هو الذی بعث فی الامی رسولا منهم يتلو عليهم آياته اميان تبع آياتنا ويقول خا فوشكنا لاسي مكوتي اميان تواج قرآن بنواي نواي فوشكنا ولي بنواي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وي دي هون تفسير بنليكي فوشكنا تفسير دي نليكي اغا شرائط تفسير دي لكلو دي پارا دي ندا چه مطلب دارا چه قرآن پر بند دي نچه قرآن پر بند شده اللہ را لیکن بیا چاہتا دي فوشوی صرف دي مليانو تنا تشریف من مانی نکی يتلو عليهم آياتك چلولی پر دیبان آيات نستا وي يعلمهم الكتاب او خيب دويتا كتاب خيب دويتا كتاب ديو په کتاب باندې کوه کین په دې دغه کې معلومه شو يتلو عليهم اياتك المبلغ الاعظم مبلغ لوی مبلغ رسول الله دې ويتلو عليهم او يعلمهم الكتاب او تعليم باور کوي خلقو ته د کتاب نو هغه څه دې المعلم الاعظم شو لوی معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شو والحکمتہ او خیب خلقو تا حکمتو حکمت تا چه دے حکمت پا قرآن کی پڑی رومانو راغل دے مراد تی دلتا حدیث تی دے امام شافی او دا قطادر نقل دی جلتا تی مراد حدیث تی خواه کلب قرآن کی حکمت پا معنی دا نبوت سر رازی کلب پا معنی دا فهم الدین سر رازی کلب پا معنی دا فهم الاسرار سر رازی کلب پا معنی دا اغا علم سر رازی تی موافق وی اغا علم چی پا عقل بانی عکم دقائق معلوم چی موافق دا شرح کلب آغی تا حکمت وی لکی گی دا براش قرآن کریم کی بیا بوای انشاءاللہ نو دا والحکمتا اول حکمتا او خیب خلقو تا حکمت حدیث بورتا خی صحیح شوا نو قرآن و سنت بخی دا کار وی ویزکیهم دا علم بیا دا عمل دا پاری نو ویزکیهم تزکیه دا نفوسو دا خلقو بکی خلقو نفسونا با پاکی پوش بی خلق با پاکی دا گناهونو دا بدو اعمالو بدو اخلاقو بد کردار نوی سفی داغی نوی منی کئی نو المرشد الاعظم لوی مرشد سوک شو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس وی انکا انت العزیز یقیناً اللہ تعالی تزور وری العزیز زوراوری زوراور سمانا دا زوراور اغذات تے چراغ فیصلہ سوک نشیرت کولے سوکی فیصلہ نشیرت کولے مقابلے سوک نشی کولے لا راد دل فضلی پچا بانے فضل کی سوک واپس کول نشی او الحکیم واللہ تے حکمت نو والا اچدا فضل چال ور کے پدی کے استا خپل حکمت نو تے چال ور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے ور کا اسی دی توئی چ گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یهود تدیر توس جوابو شو یهود وی چه نه پیغمبران خوب پچا کے راضی ملت ابراہیمی بنو اسرائیلو کے دے بنو اسحاقو کے دے نو اللہ وقت جواب ورکو چه او دا پا بنو اسحاقو کے نه دے بلکہ دا آغا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے دے که بنو اسحاق کے راغے او که بنو اسماعیل کے راغے بنو اسماعیلو تے اوگر اب دعا کرے دا کنی دا کرے ربنا وبعث فیہم رسولا پا مکہ که خو بنو اسحاق نو بنو اسحاق کے کم دے آخو پشام کے پراتو بنو اسماعیل دل تا پراتو دی تے دعاو کچھ اللہ پا دی کدا سے رسول اللہ علیہ گا چھ تلاوت دایاتونو کئی تعلیم دا کتاب و دا حکمت کئی او تذکیہ دا نفوسو کئی اکا پیغمبر پاغی کلی کے پاغی صفات سر راغے وکم بخت و تاسی ولی نمانی دا خود دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا تاسو پوښوي کنه نو دای ورته څوک تر دې پوري داسو خبري ورته وکړي چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه په قبله د ابراهیم علیه السلام دغه په دین د ابراهیم علیه السلام دعا د ابراهیم علیه السلام اوس چې دا شو نو د ملت ابراهیمی باندې شو چې په ملت ابراهیمی شو اوس ته د ملت ابراهیمی نه مخ اړای وای زی نه مانم نو الله وای و من يرغبو او ناړی ها دا من استفامی استفامی انکاری دے و من يرغبو عن ملت او مخ ناړی د دین د ابراهیم علی السلام نه الا من مگر هغه څوک اړای صفیح نفسه جهلا امر نفسه چه دخپل زان تو زیمواری بانی ناپویی ده زان اهمیت تو تنی معلوم اگه کمقل سڑی سکی اگه بده ابراهیمی ملک نمخاری مو دو بیوکو پا سڑی بیخا ولقد استفیناه او یقینا منبر کلیو دا ابراهیم علیہ السلام فی الدنیا پا دنیا کے استفا او اجتبا دا دو تکی قرآن کے رازی استفا دیتا وی لکی گی چه یو سوک غرکی اللہ و صفائی هم کی و سرک خوش بکنا صفائی مکی او اجتبا اغلا چه در گرن خلقو نیرا واخلی نو آغی تا جبایت را غندول دی نو پا آغی که اغم انتخاب ده دام انتخاب ده خودی انتخاب که سر صفائی ده ولقد استفیناهو او یقینا منگور کلو دا ابراهیم علیہ السلام فی الدنیا پا دنیا کی په دنیا کې څنګه غوړه کړو نو مال ته وی چې هغه غوړواله دغه دی چې وجعلنا فی ذریته النبوه د په اولاد کې مونږه نبوت ها ووهبنا له اسحاق ويعقوب او مونږه د تور کړو اسحاق او يعقوب عليه السلام وجعلنا فی ذریته من نبوته بل کې برادی او مونږه د دې دواړو په اولاد کې نبوت جاری کړو نبوت وته الله تعالی ور کړې دی امام الانبیاء ګرځول دی امام الانبیاء ابو الانبیاء ها انبیاء علیہ السلام پلار ابراہیم علیہ السلام اللہ وی من داسه غورا کړو و انه او یقینا دا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت فاخرت کی لمن الصالحین خام خال صالحان نہ دے و سوال دا دے فاخرت کی ابراہیم علیہ السلام دے صالحان نہ دے دے صالح خطا معنی کڑے وا مخ کی کہ صالح عمل تے وی موافق دے شرعتا نو پا اخیرت که خو عمل میشتن موافق ده شره و مخالف ده شره بسراشی خوشی پا خیاب خبر بانی ما پا اخیرت که عمل شتا من دو تاسو با عملون کهو لکه پا اخیرت که نی کهو ده خدای بندگانو حالتا خو مزید چرچی دی بل بیا پروت یه ناراست زایده بیا حالتا رده و لگوا نو آغا خو دل تا حالتا خو عملون نیشتا ده نو سنگ با موافق ده شره مخالف ده شره راشی تو تو وای صالح هم دیر مانی کرده د صالح مم معنی کړی وی د صالح معنی په دې ځای کې دا و انه فی الاخرت او یقینا دا ابراهیم علی السلام په اخرت کې لمن الصالحین لمن الفائزین خامخا د کامیاب خلق نه دی د کامیاب خلق نه دی یا لمن الصالحین لمن جماعت الصالحین د جماعت د صالحان نه په دنیا کې څوک نیک خلقو د په اخرت کې دا غوی نه دی اذ قال له ربه اسلم دا علت بیانای ولدا الله تعالی دمر ورکو دمر اخرت کله دمر لوی مقام ورکو و زکات د کار داو اذ قال له یاد ک پاغه وخت کی زکه پاغه وخت کی چوید تربه رب دد اسلم اسلم اخلص زان خالص کا یا اسلم تابدار شد الله نقالا دوی اسلم تو تابداریم لرب العالمین خاص د پالن کی د مخلوقات الله زد رب العالمین کامل الله زستا کامل تابداریم چمو چرا نشتا دے چتا سو حکم کے دما بسر سوی ورتا کتوی اسلام دغا چے دے خواہ کامل تابداری ما تاستوی کامل تابداری دیتا وی چے اللہ وی چے وکا کوم چے اللہ وی مکا وان نکاوم دانا چے پارلیمنٹ کے بل پیش کی گی او بیاو منظور کی او بیاو نا منظور کی گی بدا اسلام ندے دا مسلمان ندے دا دزان نتے کم دزان تا دے اسلام نسبت نہ کئی دا دروغ وی دا خلق پوش کنا لیکن اسلام نشتا دے اسلام خدا دے چے اسلم اسلمت با لرب العالمين خاص رب العالمين دا ورتا الله ویلو چې اسلم نه باز وی الله وی نیلی په خلی باندې خدای کنایل دا غدا غتا بيداري نو کوسه دما د حکم دمر تا بيدارو چې په یو اډر باندې کامل ځان ادا کړی دی او باز وی چې دا مطلب دا چې نه الله ورته ویلو نو بس دوی چې اسلم ته رب العالمين او اسلم بلا مانا کی فوض امورکا طول پل کارون اللہ کا اس پارا چا اللہ فکر تسنگ حکم کولو برداغی مطابق چلی گا بیا خبر آگا شوان شوان قال اسلمت لرب العالمین ووصا بها ابراہیم بنیه و یعقوب چا دا تقریر ہو شکا نا تقریر خو مواری دکا نا یهود تا خسن دز ملاو شو چه خاطا سوئی چه من تا ملت ابراهیمی باندیو کنا نو ملت ابراهیمی رازا یارا چه حساب فروکو پا ملت ابراهیمی بانی سوکتی رسول اللہ دا اولاد دا ابراهیم نا پا قبل دا ابراهیم دا کلی دا ابراهیم نا دعا دا ابراهیم علیہ السلام پا دن دا ابراهیم علیہ السلام وستوائے دے پا کم دن شو ابراهیم علیہ السلام پا دغا دن ها؟ نو دوی داریک ہوئے لی وی دغا دا ابراهیم علیہ السلام زانتا خصوصی خبر آوا زانتے خصوصی خبر آوا ہم مند پارا بل اڈر دے مند پارا سدے اولاد تے بل اڈر دے دوی دا خبر آو کر لکن ان سبا چاہتا ہوئے کنا پوشوی لکن دیر خالد دیزانتا اخناف اخناف تو ویچ مونگا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ پس روانی بیا چو تختز امام ابو حنیفہ رحمه اللہ یاد کی چو امام ابو حنیفہ رحمه اللہ خور دا خلاف خروج کرو دا منصور خلاف دو پیرے کڑے ابو بکر جساس عمرہ نقل کرے وی دا دا امام سے اخفل تفرد مونگا اغنور دا پس روانی تفرد خلیفہ اغذا اکرانی ویلی تی نکاح بعبارت النساء نکاح بعبارت النساء دا خضی پخفل عبارت سر چیزان لنکاح ہوگی دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ پک متفرد دے بالکل پک متفرد دے لیکن مونگ مانا لے لیکن لے مانا لے دکا مسئلہ فدلائل اللہ اغی کی تفرد منی خو لیکن پا دیزا ہے کسر ہے چه خبر دا نرتو بولی دا لطوب راشن دیزا که تو ایداد امام ابو حنیفہ رحمه اللہ تفرد دے دیکھا مسئلہ دا دز را لکن پوشوی خلق اللہ للحروب رجالا و رجالا لقصعت و سریدی پوشوی کن اللہ پاک بس بعضی سری جنگ لپیدا کری بعضی کاسی و سرید لپیدا کری نو دا دا دی خواف نو دا شو دا شان تکار دیو کرو و وصا بها ابراهیم او پوخ امر کړو اوس الله دا غي جواب ورکړي چې دوی چې دا ابراهيم عليه السلام خپل دینو مونږ ته امر په يهوديت او نصرانيت کړل نو الله جواب وکړو او وصا پوخ امر کړو به په اتباع دغه دین باندې ابراهيم او ابراهيم عليه السلام بني خپل زامن وتا ولکه ابراهيم عليه السلام په دغه ملت باندې خپل زامن ته موصيت کړو دا نه چې دای ځان د پاره وخا وصای وي وصیت دلدت مراد امر دے خواہ تو وصیت چونکہ دا سے شیوی چہ دا سڑے پا اخیری عمر تے کئی چہ مڑکی گی نو دا دین پس دیا خبر بدلی گی نکہ سڑے ہوئے چہ دین پس بدل اکڑا نو دا اخیری عمر خبر دا دوی ما خبر دارا دا دین پس دا منسوخ کی گی نکہ سوکے منسوخ کی در ما خبر دارا چہ اولاد خام خادف لا بابا پا وصیت پانے بے عمل کئی نو دا اگر تاسو ابراہیم علیہ السلام پر بچو تا وصیت کرو پہ اتباع دا ملت دوی ویلی نا اگه خبر خوستار سیده ابراهیم علیه السلام بدا کرو خو منگا یعقوب علیه السلام پس روان جو منگا یعقوب علیه السلام در منگا بابا خو یعقوب علیه السلام دا گوره دار دی اهل باطل خلق دا کاری اول بتا تا وی زا آغا زای نخبر را خلم سی شوا خوش خرادش آغا زای نراغا خلو جی تا آغی دای تورمند نکی وی نزد خوی دی زای نرا خلم دا داست چل شو پا داگو کیو پیره داده نوروز ورز خلق المانزلا پا داگو کیون پنو خار کن بیا دا نوروس بارکه خراج دا حرام دے ناروا دے کفر تردی پوری فقہا لکھی دی دا مناول منگال تک یہ دغت خبر اوکڑا مولا تا کہ دا ناروا دی دا مناوی اقام مل کرے اولی گو اغور توئی نا دا احناف مذہب کے رواج احناف مذہب کے رواج الک من احناف تا من سوکیو من دا توج ناروا دی او وی تا احناف مذہب کے رواج کم کتاب لکھی دی وی دا کنز فحاشیہ بانی لکھی دی صحیح دا راغ من کنز راو با سکن فحاشیہ دی دا حرام دی کفر کوش من پس اگا یوڑا چ اگے ولی دا چ دا خود کنز فحاشیہ دا شی دی کرے دی وی نا پدی مان زمون دے لوگر علماء اجماع کرے چا لوگر علاقہ سبری لوگر ای سبے اجماع تے خدائے مسلمان پوچھو کنا دل تک بلوگر کی دور مولیاں نال چ اجماع گانے کی نو دا دغه شانتی کار یول یو دے ٹوپ وها بیا بل دے ٹوپ وها بیا چ اگے نہ دغه شی نو بیا لاند را ٹوپ کان یو خوا بل خوا دا اہل باطل خلق کار تنگ نظر خلق نو و وصا بها ابراہیم پوخ امر کڑو دے ملت پہ تی بابا نے ابراہیم علیہ السلام بنی فلزام تا نو جی دی وچ منگا کو یعقوب علیہ السلام سروان یوز منگا بابا خوا گو نو ڈارے کو تو وے یعقوب او یعقوب علیہ السلام او زامن تا امر کڑو سنگ امر کڑو دا امر تفصیل دار یا بنی اے بچو ان اللہ اصطفا لکم الدین یقینا اللہ تعالی ورا کڑے دے اللہ پاس کڑے دے اے سما پختو مانے کوا چ پتے ولگی چ دا سو پاس کول او فیل کول کی جتی او پیدانی ان اللہ اصطفا لکم الدین یقینا اللہ تعالی پاس کڑے دے ستا سو دے پارا الدین قانون دے جوان قانون دے جوان نو سنگ قانون دے جوان دے فلا تموتن نو ممڑتی گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کے تاسو تابیدار دا اللہ وی مسلمانان وی دا اللہ قانون منن کی وی خا پدا سے وقت کے مرشا دا سے مطلب دے پدا سے وقت کے مرشم پدا سے وقت کے دمڑے دو مطلب دار چ طول زندگی پدے کے تیرا کا دا مر کوئی سیکنڈ پتہ نہ لگی چوٹی ہو نہ کی کئیو سیکنڈ چوٹی کلا پدا کے مر گرا گئے او تے دا اللہ دا قانون تابیدار نہ وی نو اللہ تعالی وجہ رونی سی نو لہذا دا سے کچھ طول زندگی مکمل طور ترا دا نہ کہ تا آئین کے چکم دے 231 کی لکھی دی کہ ٹک دا من کو اس دغه جوړ کو شرعی کوٹ جوړ کو خوشری کوٹ با د سود په معاملاتو کې تر لسو کالو پورې ګوتې نه وي تر لسو کالو پورې به ګوره ګوتې نه وي ښه د جوړې دو دوره دی نه دای په آئین کې لیکلی دی ښه تاسو دا آئین نه وګورئ خو شما خو ویلا وخت نه کنه کله مې د تان تر نسخه دی دغه کوم مادر کمپیوټر کې استمه په دې دغه راو باسمه د تاسو د اساسي قانون وکړي چې دې کې څه دی د خدای بندګانو ځان نم تي کوم دنو وړاندې جوړ کړی دی او بس بس دا جوړ شوی دی او بس اسلامي او توي دی او مونږ وته وایو اسې وته وای چې خو له وګوره دنه دای په کې لیکلی دی کنه چې لر لسو قال پوری پسوب کی کار نشی لارلی دای زانت یو دپرا دغه پک بیا زانت دی چې آئین پاکستان کې بالکل کار نشی لارلی د شرعی عدالت او آئین پاکستان اعتراض نشی کولی د شرعی عدالت او د نور عدالتونو په طریقې کار باندې وای دغه نشی کولی رد نشی کولی د نور عدالتونو طریقې کار سره چې داوی څنګه اغستا داوی څنګه رد کوله خوخه یو خپل کو چې هغه دغه بیل طریقې کار دی انګریزی هغه پاغي باندې کې پاغي اعتراض نشی کولی شهادت څنګه اغستو شهادت څنګه رد کولو په کومه درجه کې شهادت قبل اول په کومه درجه کې نه قبل اول فیصله په کوم ترتیب کوله په دې باندې وای دغه اعتراض نشی کولی څوک شرعی عدالت په دې اعتراض نشی کولی الله وی فلا تموتن الا وانتم مسلمون لس کال خودیر شده یو سیکن وقت پنور که تیتا اللہ دا قانون تابداری نوزی پوش بکنه یو شیب داسی نوی فا ان تنازعتم فی شیئن که پا یوشی که دشیت لاغ پا صغیر و کبیر طولو بانی که گی فردوه الاللہ والرسول نو داغی پیسر بچا تا وڑی اللہ تا بی وڑی قرآن تا و رسول تا بی وڑی سنت تا تا چکم دن تا پک دا تغرا و باسل ازان لی استثنایات و مستثنایات دا طول گن دی چرا جمع کرده دی او پا نوی پا دی اسلامی خردیت دی اسلامی نسبت که ول سنگ دی ابو بکر جساس وی من حکم بغیر ما انزل الله مخبرن انه ما انزل الله فقد کفر وی چوک چه دا اللہ دا قانون بغیر بل قانون حکم و فیصلو کی او نم ور تردی ور کی دا اللہ قانون دا کفر دی دا کافر دی اسلامی آئین و دا سنگ وی چه دن نفک دا گندون پراتی دی او تو پی برس تیم پلگی دا اسلام دی روزه تا ته ویه مته صرف شراب راولم دو بوتل شراب دیرم نه او دو بوتل شراب یو دو بوتل خنزیر چکم دے وخ اقدم ادا پاس پی دغه لگم سٹیپ لگم کی دا اسلامی خوراک تے ما تا بس وای ها دا جس سارے ما تا کافر وای ولیکن ال تک اغه وی نی دی اغه چکم دے پورا گن تے چکم دے اسلامی نو ورکڑ دے اگے تے کفر نہ وای نو دارھا ان اللہ استفا یقینا اللہ تعالی پاس کر دے لکم استفرا پارا الدین قانون دے جوان فلا تموتن نہ ممڑ کی گئی تاس الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کہ تاس مسلمانانی صحیح شو تردی پوری خودی تا دا دلائل بالکل دا سے دلائل لال کا قسم بھی سپیگمو پوری والا او مخل چو گو رسڑی توائی پا ملت ابراہیمی زیما پا ملت ابراہیمی باندی سوک تی تاس سو گاڑی باڑی شروع کری دی نو دا دین او رشت او سو و تا زواجر شروع کئی زجرون و تا شروع کئی چی نا دوی ویلی که نا ویچن نا دا خبر من نمنو که ابراهیم یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام پی پریخو در لانا فکوش تلاقی زخم و بایما نو رال دیبل دایتی را توکو ویچی یعقوب علیه السلام من تویلو شی یهودیان شی یا نسوارا شی الله جواب ورکی زجر ورکی دوی پا دروغ بانده پا دا دعوه بانده ولی رکی ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر موجودو یعنی نوی دا استفام انکاری دی تاسو خو نوی تاسو چرتوی اذ حضر یعقوب الموت کل چه حاضر شو کل چه راغی یعقوب علیه السلام لع الموت و مرگو مرگ نمراد علامات تا مرگ دیده که چه مرگ خو حاضر شو بیا خو صالح نی خو علامات تا مرگ دن کدن راغی چه راغی نو اذ قال لی بنیهی یاد که فاغ وقتی چو ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام خپلو بچو تا داغ بچو نی پختن اکلا وی ما تعبدون من بعدی پورا انٹرویو تی اخلی و بچو وی تاسو بدل چا عبادت کوئی من بعدی پس زماد وفاتنا من بعدی عباد وفاتی پس زماد وفاتنا تاسو چا عبادت کوئی قالو اغوی ورطوی نعبد الہکا من با عبادت کو الہکا دا خدایستا و الہ آبائکا دا معبود دا پلارانستا پلاران دی سوک تی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دے ابراهيم عليه السلام دي اسحاق يعقوب عليه السلام نيكو نيكي راضي خا يعقوب عليه السلام دا غفلار اسحاق عليه السلام دا غفلار دي ابراهيم عليه السلام دي ولكن پلا نيكو كم پلار تشمار لكيگي تي ابراهيم ابراهيم عليه السلام و اسماعيل اسماعيل عليه السلام اسماعيل عليه السلام ترو ولكن عم الرجل سن و ابي اغم پلار تشمار لكيگي و اسحاق و اسحاق عليه السلام نو تستا دا خدا عبادت پکو او دا حقوی دا خدا عبادت پکو نو تا بدا سوچ کول تلا خو بدوشی کنا یو دا ابراهیم علیہ السلام اسحاق او دا اسماعیل علیہ السلام الہ شو ایو دا چاشو یو دا یعقوب علیہ السلام الہ شو نعبد الہکا و الہ آبائکا دا خو گرن شو نانا ناخیرہ کیوی تینا نا طول دا یو الہ واحدا که معبود یو دے یو معبود دے گردانا چگنی دا گرن شو دا یکی یو دے خا ونحن له مسلمون او منغا خالص دا غتا بيداريو خاص دا غتا بيداريو طول قوانينو كي من بدا اغمنو د بلچا قانون چكم دا نمنو تاسو وي دا خبر نك تاسو دا یاد دي دوی غلی شو پوجو کنا چې دوی غلی شو نو چې دا بل لارته خطا شو کنا نو دای ویلې مون خدای غي پاولات کې راضو کنا ابراهيم عليه السلام زمونږه نکو اسماعیل علیہ السلام منی کو اسحاق علیہ السلام منی کو یعقوب علیہ السلام منی کو نو مونږ دا غی په اولاد کې راځو لہذا مونږ غټل دی یم خو شکه نه مونږه په اولاد کې راځو الله ورته وی و په اولاد باندې نخلاصيږي فخر بالانصاف نشته تلک امتون دغه یو جماعت د انبیاء ور ال تمخ کې امت تیر شو هغه مسلمان امت دلتا امت راغه دا جماعت تا انبیاء مراد سره جماعت تا انبیاء تلکا امت دغه جماعت تا انبیاء قد خلت یقینا تیر شوه ده دا تیر شو لها ما کسبت اغی د پارا اغی جماعت د پارا ما کسبت اغه چې اغوی ځان د پارا کم د خیر کار کړو ولکم تاسو د پارا به فائدہ درکې تاسو ما کسبتم اغه چې تاسو کم د خیر کار کړی دی ولا تسالون او تاسو نه پوښتنه نشی کولی عما کانوا یعملون دا اغه سباره کې چې اغوی سکول تاسو نه اغه بارکې دلته کې تقدیر دی ورسره عطف راو باسا ولا یسالون عما کنتم تعملون او دا اغه نه تاسو نشی کولی دا اغه کارونه بارکې چې تاسو یې کوي تاسو نه اغه تاسو نشته دا اغه نه تاسو پوښتنه نشته دی پریک دی تاسو په هغې باندې ځان بچ کوئ نو داسې سړونه چې بله لار خطا شي بل دلیلو نه ویلی شي که نه او چې بل دلیلو نه ویلی شي که نه بس وایي مونږ حق فارض شو پوه شو که نه منگا حق یو بس دمون نہ اخوا کا عرف دلائل دینا منم بس دلیل سر سر خبر نہ کوم کو منگا علماء حق یو منگا حق یو بس دا خبر او ڈائریکٹ دایت دغو دداو کی نو وقالو وای دی کونو ہودن چھ یہودیان او نصارا یا نصارا شی تہتدو پہ ہدایت پانے بشی بس ہدایت منحصر دے یا پہ یہودیت کی یا پر نصرانیت کی او واغ شان جمع او تقسیم دے یہودیان وای ہدایت پہ دغو کی یہودیت کرے نصارا وای نصرانیت کے دے تو ورت ہوا ہے قل ورت ہوا ہے نانا بل ملت ابراہیم حنیفا بل نتبع ملت بلکہ منگا تابع کی گود دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفن چے حنیفن چے کلہ کو توحید باندے حنفا اصل کے میلان تو یو اڑق مائل کی دل بل طرفنا لیت حنف وی لکی گی اما دغا ابن قیم سے معنی کئی حنیفن الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه اغا ذات طويل کی اغا چا طويل کی سے اللہ طرف تے توجہ ہے بل چانے مخڑا ولے رسوک بھی چے طول شرفنا پری گے یو اللہ تم توجہ نہیں تسویل کی گے کلک پر توحید مگے ذکا دا معنی کو تھا ارے میں قیم مان لا بل ملت ابراہیم بلکہ متابع کی گو دن ابراہیم علیہ السلام حنیف ان چے کلک کو توحید باندے الک رازاد ز پیش نہ پیش ترخی او د خوب نہ خوب ترخی پوچھ کنا یو سڑے وے ز مخ کے زم چے تا مخ کے زی ز داغین لگوا پسی یو سو قدم نور مخ کے زم پوچھ کنا نو ات یعقوب علیہ السلام یادے زنا تیم دزما ابراہیم علیہ السلام تا پوچھ کنا داغ پ ملت را روان شا خان دی ویلی وستشے توائے چتا سو ملت ابراہیم علیہ السلام تابعداری کوئی مجھے ملت ابراہیم تابعداری کے قرادہ کنا منتا من گیو کنا اللہ ور توئی و ما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام دے مشرکان نا تا کو شرک نہ شروع کڑی جس کو عزیر ابن اللہ سو کو عیسی ابن اللہ سو کے کم دے دا اخبار او دا رہبان او دا پیران او دا علماء او کم دے دا غی قانون منئی تا کو شرک نو کی مبتلا ہے نہ نہ و ما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرک نو صحیح شو خاتی دوی وی تاسو د مونږه د يهوديت او د نصرانيت تابعداري نه کوي نو تاسو بیا څه کوي الله وي ته خپل عقیده ښکارا کړه عقیده داره ها واضحه عقیده ورته وای دوی تنگ نظر دی دوی تنگ نظر یو کوي حکومت هودن او نصارا نو ته ورته خپل وسعت چې دو خبرې دی په یی کې يهود دوی دو خبرې نه منلي يهوديان وی صرف په يهوديت کې هدايت ته او نصرانيان وی صرف په نصرانيت کې هدايت ته الله وای ته خپل وسعت نظر خارک مسلمان چې څنګه داسې تل نظر دی شروع کړل دا ته و وډو کې پټې جوړ کړل وای دا حق بس دک نه اخو دی پټو دی هغه حق نشته ته ته وای قولوا آمنا وای ورته مونږ ایمان نوړ دې بالله په الله باندې و ما پاک کتابونه باندې ولځل إلينا تنازل ترشي ودي مونغتا ها بل ذاك وا التا سوره ال عمران كي براشي ما انزل علينا وقل آمنا بالله قل آمنا بالله نو پیغمبر باندې کو نازل دینو علينا زکوي لکيږي او دل دكي وما انزل الينا دا مونغا او تاسو يو نو مونغا او تاسو ته قراغله په مونته نه نازل شوی ده برکنه پیغمبر ته الیک علیک دواړه راضي او مونغا ته صرف الیک راضي وما انزل الينا او هغه نازل کړی شوی دی په مونږ باندې ان قران پاغي ایمان راوړو وما انزل الى ابراهيم او پاغه صحیفو باندې نازل کړی شوی وی ابراهيم عليه السلام تا و اسماعيل اسماعيل عليه السلام تا و اسحاق اسحاق عليه السلام تا و يعقوب يعقوب عليه السلام تا والاسباط او چاتا اولادون د دویتا امام بخاری سبت اولاد تابعی طویل کی گی امام بخاری مانا کہ قبائل بنی اسرائیل دا اثبات مانا سکے قبائل دا بنی اسرائیل دلتا دا اثبات نا مراد دے جماعت الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام دلی فا آغی بانا چا سنازل شو منگ دا آغی تابع داریو او گورا منگ دا سر طول منو او تاس چکم دے یو یو زائی ٹکلر آتاو کلے جدا حق دے منگ وای چنا ابراهيم عليه السلام حق پرست اسماعيل عليه السلام حق پرست اسحاق عليه السلام حق پرست يعقوب عليه السلام حق پرست اغه پیغمبران ته پدې مینس کې پیر شو دي اغه ټول منو اغه حق پرست و ما اوتي موسى او اغه چې ورکړی شو موسى عليه السلام ته موسى عليه السلام ته تورات او دغه رنگ نور دغه دینو و عيسى عيسى عليه السلام ته و ما اوتي النبيون او اغه چې ورکړی شو نور نبيانو ته مر ربهم ده طرف در خپلنا نور نبيان ده دغه نه دو ابراهيم عليه السلام د اولاد نه بهر هود عليه السلام شعيب عليه السلام صالح عليه السلام پوښ کنا دي تور کړی شو اغه مونږ منو پوښي لا نفرق بين احد منهم منغا فرق نکو بين احد فمن دهت چاک منهم دغه پیغمبرانو نا الک منغا طول منو منغا دغه پیغمبرانو فمنس کی دهت چا فرق نکو خا دهت چا فرق نکو خا و بين احد مفرد ده نو مفرد کی بس نہ فرق راضی لیکن نہ سیاق نہ فکی واقعی دین نہ کرتے سیاق نہ فکی واقعی شی نو فائدہ کی عموم نو ہچ معنی دے کی لا نفرق بين احد منهم من فرق نہ کو فهمین دے ہچ دے دوی کی دا نہ وے دا معنی مو دا نہ معنی نہ من دا کار نہ کو و نحن له مسلمون او من خالص اگے اللہ تعالی تا تابیداری کو ان کیو من خالص دا اللہ یو قانون دا اللہ منو او دغه پیغمبرانو ملت ټول منو مونږ دغه دین منو او دوی ته مونږ حق پر سوایو مونږ دانه وي دني په شادي په مشا اوس دوی تخو دوی تنگ نظر ښکارا کړ دغه مقابل کې اسلام وو ساته نظر ښکارا کړ چې وو ساته نظر ښکارا کړ نو اوس دغه نور تو فئن امنو سرا څور کوي د ټول تا يهود تا نصارا او تا مشرکان کړ دوی تا اس دعوت ور کوي او دا رد در دوی په هغه دعوه باندې تكون يهود او نصارى تحت دو يهوديان چې نو هدايت ته اومي او نصارى چې نو هدايت ته اومي الله وايي په دې کې نشته هدايت راشه د هدايت طریقه ته ځخیم فان امنو کچرت دوی ایمان ناوړو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا بمثل ما دې کې باز دوی دا بي زائد دا مثل زائد دی دا مثل زائد دے نو وی فئن آمنو بما آمنتم به کچرت دوی ایمان ناوڑ پا اغا باندی چی تاسو پی ایمان ناوڑ دے فقا دیختا دو دوی پا ہدایت چو ہدایت باندی بشی چی دوی دا طول ملل امنی خواد دا طول دین نا امنی چی دا کم تیرشی بیدی او بیا آخری پا آخری دین بانی ایمان ناوڑ صحیح چوا نو علاو دوی پا ہدایت چو یا دادے چی دا بی زائد دا فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ لَمَا مَسْدَرِيَكَ فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ كَچَرْتَ دُوِ إِيمَانْ نَوْرَسْتَا سُغُنْ دِ إِيمَانْ نُفَقَدِهْتَ دَوْ نُدِوِبَ بَهِدَایَتْ بَانْدِشِ صحیح شوا؟ داشت دو ایمانا دره ایمانا پکی چادام کرده دا چدا به مثل پخپل ځای پرېږدا فان امنو کچرت ایمان راوړو به مثل ما فمثل دا اغه امنتم به ته تاسو په ایمان راوړل دي تاسو چې په کوم سیز ایمان راوړل دي کدا اغه شي په مثل دوی ایمان راوړو نو فقاده ته دوی په هدایتي نو په سوال لازم سوال دا راځي چې موږ ایمان په الله راوړل نو دا الله مثل شته چې دوی په ایمان راوړي چې دوی په هدایت شي نو بعد وای دا على تدبیر الفرض والمحال کی والا کتا چھ پد اللہ ایمان نہ راوڑے خود دا اللہ مثل پیدا کئی کنا نو ک پاگی ایمان نہ راوڑے ہدایت پچھتا سر پار ہو پیدا کولے نشی بدبخت واسہ روان نی کنا نو دا پریک دی و ان تولو او ک دی مخواڑو لو ددی ہدایت او دی ایمان نہ نو پوشا ف انما هم فی شقاق و ان تولو او ک چرت دی مخواڑو لو ف انما هم یقینن دی چھ فی شقاق ان پاگ اختلاف لری کی دا حقنا دا بیا دا حق دشمنان دی اصل کی دوی حق نہ قبلی پس یکفیکہم اللہ نظر دچ پورا بشی تعالی را اللہ دے دوینا اللہ تعالی ول دوی تا مقابلے کی با اللہ تعالی دوی پہ مقابلہ کی بتالا اللہ پورا کی اللہ بدوی عذاب کی وہو السمیع اللہ تعالی اوریدن کے دے داوود دوی دے دا دعوی چ کی چون ہودن و نصارا تحت دو العلیم او عظیم دے اللہ تعالی پو دے پزڑ نو بان چ کم دین صحیح دے اگر دین نو اللہ تعالی دی ہاں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون دای بل زجر دے ورتا دادی بل اعتراض کرو وی نا منگا خو صحیح نہ سارا ی گورا منگا دو عیسی علیہ السلام صحیح ا طریقہ کار رانی ولے دے سنگا وی منگا چکل دا مرشی کنا منگا پاخو پاخ خلق سنگا پاخے رکا وی منگ کے چکل معصوم تے داشی تو وہ مورت بانی منسوخ کو ختم منگا رنگ ور یو قسم رنگ جو کڑو نو اگر رنگ دے ولا ور کو چا رنگ دے ور کو وی بے دا پوخ نصرانی شو الان نصارا نصرانیان خالصا وی دا اس خالص نصرانی جو شو دک وی ګورا دا تاسو ته کوم نن راغسته ده دا عیسی علی السلام سره او یحیی علی السلام خواته یحیی علی السلام ته عیسی علی السلام وی جئتو الیکا لاسبغ عنک زه تا ته راغلم چې تا نه رنگ واله نو هغه رنگ سو هغه د دین رنگ او دی خدای واله ته هغه رنگ دغه جوړ کړه کپلو جوړ کړه نو دی به هغه ورکول نو سبغت الله نو دا جواب الله ورکی وو تاسو مسلمانانو ورته وای قولو ورته وای سبغ ناسبغت الله مونږ رنگ کړه دے رنگ د الله مونږ د الله والا رنگ غستره ها خوشوی یا سبغت الله الزمو سبغت الله لازم شي کلک شي پرنګ د الله پوری رنگ د الله سره د الله دین د الله دین د الله دین ته ول رنگ وی د الله دین ته رنگ مجازن وی ها سیو ته وی د الله دین ته رنگ مجازن وی د دی وجنا چې څنګه رنگ راشي کنه پسیل باندې هغه ټول زری زری ته ور داخل شي کنه پوشه کپلک یو یو تار ته ور شي نو دغه شانتی داد الله دین دی چې دا ستا په دې بدن کې مکمل دماغ او تاغه وګونه د شریعت مطابق سترګې د شریعت مطابق پوزر د شریعت مطابق لاس د شریعت مطابق پیر د شریعت مطابق مکمل د دین تابع شي نو دا سره د بیا سبحانه تعالی خالص بات الله دغه او دغه وای ارشاد رئیس بیا کوي چې الله دین سے بغا ذکر چې دلته کې چې سمره قوتونه دي هغه وای چې قوت مدرکه ده تو قوت وهمیه ده تو قوت خیالیه ده هغه ټول بستا ده الله د دین تابع شي ها د الله د دین تابع شي قوت وهمیه که کوم ده نو دا خلق منطق او فلسفه را ولي غفاری باندې سرات کوي قوت مدرکه کوم ده پاغي باندې د بعض امور او ادراکات کی خیالات باندې تصویران نه تر ټول لاوال او چاته تابع کا د الله دین ته تابع کا ومن احسن من الله صبغه او سوق د ډیر خسته د الله نه صبغه د جهات د رنگ نه د الله د رنگ نه چا خسته رنگ شته د الله د دین نه چا خسته دین شته نشته د خګوره د الله دین په ټولو کې خسته دی ټولو کې اعلی او فق بالمصالح ته او فق بالمصالح ځکه ال سی وی نعم لا يتو... نعم لا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن تلك الاصول ما هو بين المخالفه للشرع منها او اذا اغسري فكفر اغا سڑی پر تکفیر کی اوغا تا پا کافر ویلو کی توقف نلے پکار سوک چی سکی دغا قوانین چی دا اللہ دا قانون نبغیر دی او دی تا خوایی او دی تا غورا وی چی دا زمانی مطابق دی سو دا مصلحت سرخ چلی گی پوش کنا نداس دی دا اسلام خبری ندی دا کفر خبری و نحن له عابدون او من خاص اغی اللہ تا عابدون عبادت کون کیو عابدون مطیعون اطاعت کون کیو دا اغی اللہ تعالی خالص دا اغی اطاعت کو دبل چانه منو یارا مونږه اطاعت لذاتی هی دی والله کو اوس زجر ور کوي په بل خبره باندې او پاغي کلتن بیا سکی بیا تن براءت کی ها براءت نه کی چې زیتا خپل کار کوي مونږ خپل کار کو بس د براءه فی دراله ها چې دای تر د دینه فی دمر قسی وش وی نیمنی نیمنی بیا من کار کوي کنه نو دا خپل ورته وای اتو حاج جوننا دوی بیا لاندې شروع کړ چې نا عزیر علی السلام د الله چا وی صلی الله علیه وسلم د الله زوی د چاڅوی چاڅوی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورته وایا اتو حاجوننا آیا تاسو جګړې کوي مونږ سره بحث کوي مونږ سره فی الله فی الوهیت الله فی توحید الله د الله په توحید کې د الله په الوهیت کې جګړې کوي وهو حال داده چه غالا ربنا رب دمونگه ده و رب بکم و رب ستاسو ده دا خود طول و رب ده الله نما نئی دا الله دا ربوبیت و دا الوهیت نا انکار کوی ولنا اعمالنا نو خاص دمونگ ده پارا دی عملون زمونگه ولکم اعمالکم خاص تاسو ده پارا دی عملون ستاسو زیف پل کار کوی و نحن له مخلصون او مونگو خاص اغی اللہ تعالی تا اخلاص کوم کیو مون خو بل سوک نشریکو مون خدا الله توحید منو فی الالوهیت او فی الربوبیت ربنا و ربکم نو مونږ خالص علی الله تعالی طرف ته متوجه کیږي چې دای ورته وی نو د دینه پس دوی سوکل دی ویل او تاسو مونږ سره په ملت ابراهیمی کې جګړه وکړه ابراهیمی ملت پوش کنا دا يهودیت ته نو يهودیانو وی ابراهیم نصاراوی ابراهیمی ملت نصرانیت ته بیا راتین چې پکلک عاصو درید چودری دل حلاوی ام تقولون آیا وای تاسو ان ابراهیم فی یقین ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام والاسباط و جماعت انبیاء کانوا یهودن غی یهودیان او نصارا یا نصرانیان تاسو دا خبری کوی دا خبری مکوی قل ورتوای انتم اعلم آیا تاسو خفوی په حالت دغه پیغمبرانو باندې ام الله یا په الله پوی دے تاسو ته خپته ده که الله ته خپته ده الله وای دا غی ملت اسلامو او ترا پاسی دا غی ملت یهودیتو ترا پاسی دا غی ملت سو نصرانیتو دزان نگی انتم اعلم ام اللہ اللہ پوے دے کہ تاسو پوے اللہ پوے خ و من ازلم اس دوی تہ پتہ نشتا دے اللہ وے نہ پتہ وے تا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دغرنگ دانور انبیاء دا ټول په اسلام باندې دا پتہ دوی تہ شتا دے خودی گواہی پټہ کڑے دا نو اللہ وے و من ازلم سوک تے ډیر ظالم ممن یعنی لا احد ازلم دا غن بل غد ظالم نشتا دے ممن دا چانا کتم شہادتن چ پټہ کیو گواہی عنده چر د سرای من الله د طرف د الله نا د الله تر طرف گواہی صدا س گواہی دا گواہی پر دی خبر باندې دا چی انبیاء علیہ السلام جکم مخکین تیر چی دا پ اسلام باندې خم من الله د الله تر طرف نه پکم دا کلا پ تورات انجیل پ کتابونو کلا دا الله گواہی سره پ تورات انجیل کې پر طرف غره او باس نه پټایې د دن ډیر لوی ظالم ببل سوکی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ قُسْتَمْ كِي وَرْكَي او نده اللہ تعالی بے خبر عما دا غصنا تعملون چه تاسوی کوئی چه تاسوی کوئی اللہ تعالی داغینا بے خبر نده نو اس دی فاخیلہ کے بلا خبر اکلا چه پر ارطولو کرا بن چوکا نا وی سید نصب دن نی خود مونگ باباگان خو خواہ عملون کرو کن اگر خو عملون پوجا غی داس عملون مونگ لکڑی دی چه مونگ با داغی پوجا بانی نجات نمو خان وی دا عیسایان وقی دره کنا مونگ لعیسی علیہ السلام زان پانسی کلو نو بس زمون دا گناهون کفار آغا شوا اللہ ورطا جواب ورکو تلک امتن وی داغی اولا لجماعت دا انبیاءو قد خلط یقینا آغا تیر شو لها ما کسبت وی دا اغی داری دا پارا آغا کسبت چی اغی سکلیو ولکم ستاسو دا پارا آغا دی ما کسبتم چی تاسوی کوئی ولا تسألون تاسو نو پختن نکی یا عما دا غصبارا که کانو یا عملون چه او اغی عمل کون کی او نبتا اغی نپختن کی گستاسو دا عمل بارا کی ندائی ور تر دی پوری و زواجر ور کرن و زجرون ور اتنی وی خواه کمو اولو چه دا غد ام کنتم شهدائی حضر یعقوب الموت ولکه یعقوب علیہ السلام ته مرګ راغله او هغه سویلو تاسو هغه خبر ول نه کوي دویم نمبر ته دوی د مونږه آباو په نسب به خلک کیږي وی نه په نسب نه به خلک کیږي تلک امه قد خلت لها ما کسبت دریم دوی دا و چې نه حق په يهوديت کې دی یا په نصرانيت کې دی نو پاغي ولا كون يهود او نصارا ته تدو دریم نمبر دوی ول چې نه مونږه خو په نصرانيت کې پاغي چې مونږه رنگ ورکو نو سبغه الله سره هغه دجر ورکو نو بیا پینځم دجر چې دوی په الوهیت او پداغه کې جگړې کې پر ربوبیت تعالی تعالی کې نو کوله ته حاجون نه تراغه شو بیا دی ابراهیم علی السلام ملت او د اسماعیل او د اسحاق او د یعقوب علی السلام هغه د يهودیت او د نصرانیت نو هغه باندې ولا را دکلو نو بیا په اخر کې دی کدا هغه په نسب نه بخل شو د هغه په عمل به بخل کیږي نو په هغه ولا دجر ورکو چې نه دا ټول خبرې سړي دا باطل دی او غلطی دی معلومه ده کړه چې ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علی السلام په ملت ته ولی دا غدا اولاد نه دی یو ٹھیک شو کنه دویم ابراهیم علیه الصلاه و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ په قبله باندې دی دعا ابراهیم علیه السلام دا غ کلی نه دی چې کم کلی ته ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ کلی ته ابراهیم علیه السلام دعا کړی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا دین باندې چې کم دین د پاره ابراهیم علیه السلام دعا کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا دعا دا چې کوم دعا ابراهیم علیه السلام دې کړی ته یو نبی بارک کړي وا صحیح شو اوس ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه دین باندې دې چې په کوم دین باندې ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته وصیت کړو او په اغا دین باندې دې چې په کوم دین باندې یعقوب علیه السلام خپل بچو ته څه کړو وصیت کړو او دا خبری چې هغه وصیت یا په يهودیت کړو یا په نصرانیت کړو یا حق پرې کې منحصر کړو په دې ته بیا وروسته پرې وو دا واجرو کې گزرا کاږي نو پتاو لګی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت ابراهیمی باندې دی وقفو